בעזרת השם מטבח, ספר לקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות ברכת ההודעה, הלכה ב'. ארבעה חייבים להודות: חולה שנתרפא ויורדי הים וכו', והולכי מדבריות, ומי שהיה חבוש בבית האסורים. סימנך, וכל החיים יודוך וכו'. על פי המאמר ואלה המשפטים, המדבר מאמונה עיין שם. כי אמונה בחינת תפילה, בחינת ניסים, שמאמין שיש מחדש ובידו לשנות הטבע. בעיקר התפילה, בחינת אמונה, בחינת ניסים, הוא רק בארץ ישראל וכו'. ובשביל זה, כשפגם אברהם בארץ ישראל, על ידי שאמר במה עדה וכו', על ידי זה ירדו יעקב ובניו לגלות מצרים. כי עיקר הגלות בשביל חסרון אמונה וכו'. בעיקר הגאולה הוא על ידי אמונה, בבחינת תבואי תשורי מראש המנה. אבל לזכות לאמונה הוא על ידי אמת. כי צדק, כד התחברת באמת, התעבידת אמונה. בעיקר האמת זוכים רק על ידי התקרבות הצדיקים אמיתיים, על ידי שמקבל עצתם שהם בחינת כולו זר האמת, בחינת תרי"ג עיתין דאורייתא. ועל ידי מצווה ציצית זוכים להינצל מעצת רשעים שהם בחינת ניאוף. כי ציצית שמירה מניאוף, ועל כן זוכין על ידי ציצית לקבל העצות מצדיקים שהם בחינת שמירת הברית, בחינת כולו זר האמת, ועל ידי זה זוכה לאמונה כנ"ל, ועל ידי זה תבוא הגאולה וכולי כנ"ל עיין שם. וזה בחינת ברכת הודעות הניסים, כי צריכין להודות ולברך להשם על הניסים כדי לגלות האמונה בעולם, לידע ולהודיע ולהיוודע שהשם יתברך מנהיג העולם, וברחמיו שינה הטבע ועשה עמו נס, שזה עיקר בחינת האמונה כנ"ל. כי ניסים בחינת תפילה הם בחינת אמונה כנ"ל, וזה בחינת ארבעה צריכים להודות. כי כשנעשה נס ומודים להשם יתברך על זה, ועל ידי זה נתגלה אמונה בחינת תפילה כנ"ל, על ידי זה תבוא הגאולה וזוכים לצאת מן הגלות של ארבע מלכויות. כי עיקר הגלות בשביל חסרון אמונה כנ"ל. ועל כן הם ארבעה שצריכים להודות כנגד ארבע גלויות. כי על ידי ארבעה צריכים להודות, על ידי זה נכנעים ונתבטלים כל ארבעה גלויות. כי עיקר הגלות על ידי חסרון אמונה כנ"ל. ועל ידי ארבעה צריכים להודות, היינו על ידי הודעות הניסים, על ידי זה נתגלה אמונה כנ"ל, שעל ידי זה תבוא הגאולה כנ"ל. כי אמונה הוא בחינת דלת דאחד. ועל כן עיקר האמונה הוא על ידי הצדיק שהוא בחינת אמת כנ"ל. כי הצדיק הוא קוצה דעות דלת כמו שהיית בתיקונים. היינו, כי עיקר קיום האמונה שהוא דלת דאחד הוא על ידי הצדיק שהוא בחינת כולו זר האמת כנ"ל. ועל כן הצדיק הוא קוצה דעות דלת כנ"ל. וזה בחינת ארבע ציציות שעל אדם זוכים להתקרבות לצדיק לזכות לאמונה כנ"ל. כי על ידי דלת ציציות זוכים להתקרבות הצדיק שהוא קוצה דעות דלת, בחינת כולו זר האמת, שעיקר קיום האמונה על ידו כנ"ל. ועל ידי האמונה זוכים לגאולה ויוצאים מן ארבעה גלויות כנ"ל. וזה בחינת ארבעה צריכים להודות, ארבעה דייקה וכנ"ל. כי כל הארבעה צריכים להודות הם בבחינת יציאת מצרים. כי גלות מצרים הייתה על פגם אמונה כנ"ל במאמר הנ"ל. וכן כל ארבע גלויות מכונים בשם מצרים, וכולם באים על פגם אמונה כנ"ל. ויציאת מצרים, היינו בחינת ניסים, בחינת תפילה אמונה, זה בחינת ארבעה צריכים להודות, כי על ידי ההודעה, בחינת תפילה, מפרסמין ומגלין הנס בבחינת אמונה כנ"ל. וזה בחינת יציאת מצרים, כי עיקר הגאולה על ידי אמונה, בחינת ויאמינו בהשם ומשה עבדו וכנ"ל. כי בשעת יציאת מצרים היו לישראל כל ארבע בחינות הנ"ל של ארבעה צריכים להודות. כי יצאו מן הגלות ושבי מצרים, זה בחינת מי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. וכן ניצלו ממחלות מצרים, כמו שכתוב, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. זה בחינת הנס וההודעה של חולה ונתרפא. וכן היו יורדי הים, ועשה השם יתברך עמהם הנס הגדול של קריעת ים סוף. וכן היו הולכי מדבריות, נמצא